Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Konjunktioner 3 Konjunktioner 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Jag går upp så snart väckarklockan ringer. Jag går upp så snart väckarklockan ringer. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Jag blir trött så fort jag ska lära mig något. Jag blir trött så fort jag ska lära mig något. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Jag slutar arbeta så snart jag blivit 60. Jag slutar arbeta så snart jag blivit 60. متى أنت ستتصل؟ När ringer ni? När ringer ni? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Så snart jag har lite tid. Så snart jag har lite tid. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Han ringer så snart han har lite tid. Han ringer så snart han har lite tid. إلى متى سوف تشتغل؟ Hur länge kommer ni att arbeta? Hur länge kommer ni att arbeta? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Jag kommer att arbeta så länge jag kan. Jag kommer att arbeta så länge jag kan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Han ligger i sängen istället för att arbeta. Han ligger i sängen istället för att arbeta. إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ. Hon läser tidningen istället för att laga mat. Hon läser tidningen istället för att laga mat. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. Han sitter på krogen istället för att gå hem. Han sitter på krogen istället för att gå hem. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Så vitt jag vet bor han här. Så vitt jag vet bor han här. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Så vitt jag vet är hans fru sjuk. Så vitt jag vet är hans fru sjuk. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Så vitt jag vet är han arbetslös. Så vitt jag vet är han arbetslös. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Jag hade försovit mig, annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hade försovit mig, annars skulle jag ha varit punktlig. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Jag missade bussen, annars skulle jag ha varit punktlig. Jag missade bussen, annars skulle jag ha varit punktlig. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Jag hittade inte vägen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hittade inte vägen. Annars skulle jag ha varit punktlig.